Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir heavy metal. Radyo süresiniz 8.20 oldu saat. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahri Önç, Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Beş gittiniz efendim. Hoş bulduk Ege Bey. Evet hoş bulduk. Günaydın. Bana karşı soğuk musunuz? Yok sana biraz karşı. Öyle, yani öyle öyle algılamanı istemiyoruz ya. Evet ya demin konuştuk da sen bize CD getirecektin onu bile getirmedin ya. Sen evet, de sorumsuz ya. Adamsın hakikaten ya. Hakikaten yani. Herkesin gözünü. CD getirecektim. Allah Allah. Born Supremacy. Born Supremacy istedim. Fahir kaç gündür senden? Karayip Korsanlarını bekliyorum. Karayip üçüncüyü Korsan, seyredeceğim ya. İkincisini bak kaç gün oldu vizyona girdik. Ondan sonra. Ama bak, kendine gelince CD'leri getirin. Onları getirin. Bisküvitleri getirin. Bisküvit. Hayır yani bundan sonra biz de dikkat edeceğiz yani. Ha, madem öyle neye hep bu. Neye dikkat edeceksiniz? Bana iyilik yapmamaya mı? Yok. Yok yani bu böyle olmaz yani. Böyle olmaz. Bakıyorum nalıncı gibi kendinize yonta. Hiç öyle laptoplardan falan şey yapma. Halbuki bugün getirmiştim CD'leri. Çıkar. Eğer oradan çıksın ben şuraya masaya tükürür tükürdüğümü de yalarım. Böyle iğrenç şeyler stüdyomuz. Gerçi orada bazı kurallar var. O kuralları. Yiyecek içecek sokuyor ama yani genelde insanlar giriyor ya. Evet. Bunu yazmayı akıl etmemişlerdir ama bence yasaktır. Niye yasaktır canım onu sormak lazım. Şimdi bir saniye çantanı sen niye kucağına aldın? Gideceğim çünkü. Ama bir saniye eğer açtığın yerden bir şey çıkmazsa yani bir şey çıkmazsa dediğim ne bir Born Identity ha basılı halde ne bir FM Karayip Korsanları falan eğer orası, yoksa orası laptopun olduğu yer yoksa, orada olamaz. O bir laptopunu ön tarafı aç bakayım CD'lerin olduğu yer. Tamam CD'lerini evet. Çıkardı. Evet güzel. Ege yoksa bizi hiç oynamam. Bizim duygularımızla oynuyorsun yani. Muadil olarak bir şey getirmişim. Ne getirdin bir bakayım. Destan CD'si mi getirdin abi? Evet. Neyin muadili çok özür dilerim bu James Bourne'un mu yoksa o da Jason Bourne'un mu yoksa Hollywood destanı. Yoksa o da korsan destanı. Johnny bu Depp da mi? Bildiğimiz destan. O zaman ama yoğruldu. Çal. Çal abi o zaman çalacaksın. Çal. Canıma minnet. Kısmını çal yalnız tamam mı? Tamam. Yani şimdi herkes yalan söylediğini falan zannediyor ama sevgili dinleyiciler Ege'nin adam en sevdiği. Biz ne CD'si istiyoruz orijinal olarak? Ve adamın çantasından destan CD'si çıkıyor muadili. Neyse evet. Hadi güzel bir şarkı çal da araları barıştıralım. Çünkü tam dostluk kardeşlik havası. Mi? Güzel girdi. Bu hangisiydi? Oynama yorulursun. Oynama yorulursun istiyorum ben. Vay vay vay. Aman haydi Fahir'im. Dur abi daha ben giremiyorum. Hazır. Oh. Buyurun efendim. Efendim buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen bir düzeltme neyse, haberiyle başlayayım ben. Hemen konuyu kapatıyorum. Düzeltme haberiyle başlamak istiyorum izin verirseniz. Dün 50 dolarlık saatin Bush'un 50 dolarlık saatinin kaybolduğunu söylemiştik. Saat evet. 50 dolarlık değilmiş. Dün bana bir düzeltme dün mi? Akşam telefonum çaldı. Evet. Açtım. Arayan başbakan. Arayan Al Gore'du. İçeriden bilgiler verdi bana ve kaybolmamış saati onu hemen düzeltelim. Hı-hı. Yere düşmüş o izdiham sırasında. Hı-hı. Ve hemen korumalardan biri almış ve cebine atmış daha sonra da çıkarmış. Biraz, yalan ya. Biraz konuşabilir miyim? Ama 50 dolarlık saat olunca hadi 10 bin dolarlık saat olsaydı da görseydim korumalar cebe atmış oradan çıkarmış. Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Ya ben biraz bazı kısımları atlayarak ben, şey yaptım. Ben onun için sorgulayamadım Fahir. Neyi sorgulayacağımı da bilemedim. Vallahi yani. Güzel. Kısaltmaya gitmek güzel. Ben seviyorum. Evet, sadece kendimin anladığı şekliyle. Ufak tefek küçük. En çok senin bu oyunu bayılıyorum. Tek zip haberi. ve harfiyatla ilgili haberleri de ilerleyen dakikalarda. O veriyorum. Zaman ben de size çok önemli güzel bir haber. Bundan sonra Louisiana'ya yerleşiyorum ben. Neden? Çünkü eyalet hapishanesi orada olduğu için. Evet, hem eyalet hapishanesi orada hem de düşük bel pantolon giyene, yani iç çamaşır gösterene ya bir şekilde çatalını gösterene $500 para ve 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle bütün mahkemeler bekliyormuş şu anda. Ya belki bol geldi pantolon. Benim bile bazen kilodum görünüyor. Hiç de erotik olmayacak şekilde. Ege'cim en azından don deseydin ya. Kilot dedin ya. Sen ne biçim bir adam hakikaten. Don de yani. Kilot nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi don deyince. Bak ben sana söyleyeyim. Ben sana donla kilotun farkını anlatayım mı? Bak iç çamaşırı bunun bilimsel adı. Tamam mı? Bilimsel mi? Bilimsel. Ve akademik adı iç çamaşırı. Tamam mı? Doğru. Don, diplomalarda falan iç çamaşırı yazar. Don bu işin avam. Avam kısmı. Evet. Kilot ne biliyor musun? Kilot o kadar yavan, böyle içinde biraz erotizm barındırıran ama bir taraftan da erotizmden o kadar uzak bir şey. İç çamaşırı deyince torbanın içinde bir şey geliyor benim aklıma. Çok yani, doğru. Foşetli bir şey geliyor. Yani yeni, sıfır. O yüzden bir sakıncası yok. Don deyince evet. Ne geliyor? Bak bir adamın donu görünüyor dediğin anda evet. O adamın donunun lastiğinden paçasına kadar her yeri görünüyor olması hayır lazım. İşte abi. Adamın kilodu görünüyor deyince ya lastik görünür i̇şte azıcık ya tamamına ben sana don söyleyeyim mi? Bir kısmına bir adam düşünüyorum denir. O dediğin adam tamam mı? Uzun boylu bıyıklı adam tamam mı? Eğilmiş i̇şte böyle. Hayallerindeki adam. Tamam mı? Bu adam donu gözüküyor dediğin zaman ben bakıyorum oradan böyle boxer tarzı bir şey giymiş. Ve nefret ederim boxer'dan biliyorsun. Öyle bir şey görüyorum. Nereden biliyorsun? Eğer ya, pardon, bileceğim. Ben itiraz ediyorum. Evet. Ben bunu bilmiyorum ama rahatsız mıyım? Hayır. Hayır. Senin nefret etmen. Ama desen ki bu adamın kilodu gözüküyor dediği zaman aynı adam, aynı adamı düşünüyorum. Aynı bıyık, aynı çirkinlik. Adam eğilmiş, dantelli kilot giymiş gün. Yani eşek kadar bıyığından utanmadan oraya böyle dantelli yani de giyiyor. Yani erkekler don, kadınlar kilot mu giyiyor? Bravo. Hayır, hayır hiç alakası yok. Çarpışma şöyle bana. Abi bak ben size don. İç çamaşırı beni neyin nasıl İç çamaşırı abi. Deyince dükkandaki sıfır çamaşırdan bahsediyoruz. Bu bir. Doğru. Kilot deyince o an insanın o kişinin üzerinde olan çamaşırdan bahsediyoruz. Yani giyili olan iç çamaşırına. Bir kere giydikten sonra don haline geliyor. Don deyince de çıkarılmış olan bir şeyden bahsediyoruz. Çok doğru. Bak yani, bu adam iç giyimin giymiyor. İç giyimin 3 hali vardır diyorsun. 1 İç çamaşırı hali, sıfır iki, hali, sıfır hali, don hali, don hali, çekmecedeki hali, çekmecedeki hali değil, elde çamaşır sepetindeki hali, kedi sepetindeki hali. Yani evet, en az iki kere giyilmiş ve çıkarılmış. Bu durumda benim kullanımım doğru. Nasıl doğru abi? Çünkü ben kilot görünüyor dedim üstümde, üstümdeyken görünüyor dedim. Biz ne diyoruz mesela? Donsuz gitti. Çünkü orada donluğun çıkmış olduğunu, bir yere atılmış olduğunu biliyoruz, o yüzden donsuz. Olmadı canım. Olmaz tabii, sende bu kafa varken olmaz. Olacağı da yok. Neymiş yani, ne kim tespit ediyormuş bunu? Kameralar sayesinde. Yok kameralar değil, herhangi birisi. Yani çatalının şu kadarcık kısmı bile gözükse ki parmağımla göstermek bir insan çatalını neye, hangi insanlığa sahip bilmiyorum ama şu kadarı bile gözükse, bu kadarı gözükürse para cezası. Bu kadara kadar. Ha. Eğer bu kadar, şu kadar falan gözüküyorsa bakayım ne kadar göremedim. Şöyle bütün yani mesela mesela gol olması için kale çizgisinin topun ne kadarının geçmesi lazım? Yanlış örnek oldu. Tamamının geçmesi lazım. Tamam, o zaman o olmadı. %50 nokta küsuratı olduğu dakikadan itibaren 6 ay hapis cezası. Ben düşük beli o destekliyorum vallahi. Neden abi? Üşütüyoruz. Çok şekillerini de görmüş olsam da. Yağlandırıyormuş zaten. O açıkta bıraktığımız için üşüyor. Üşüyünce yağlanıyor. Ne yanlarını? Giymek isteyen giysin. Yani 10 tane düşük bel görürsün. 10 tane çirkin çatal görürsün. 11.'si bir göz görsel söylendir. Olur. Evet. Bari onun da acısını da ağzındaki işte ben çirkin tadı da unutturur. Şöyle bir bak. Ama dönüp bakarsın şöyle. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela 10 tane süper görüyorum düşük belli. 10 tane inanılmaz muhteşem bir şölen, bir bayram havası, bir festival havasında geçiyor her şey. Bir tane görüyorum. O 10 taneyi bir anda yok ediyor işte. Katlanacaksın Fahir. İşte hayata bakış açısı demek değil ki mi? Görme sırası önemli ya. İkinizin verdiği örnekte de ben buna. Yani eğer sen 5 güzel gör, arada bir şey gör, bir tane de 5. Günde 11 tane görüyorsak. Biz günde 11 görüyoruz. Oktay sen ya kaç görüyorsun? İlk başta 10 tane rahatsız edip eden görüp de ondan sonra bir tane görünce şenleniyor demek insan. Ama Fahir'in verdiği örnek tam ter. Yani en son gördüğün önemli bence. O zaman değişik muhitlerde gezdiğimiz ortaya çıkıyor. Aynı muhitlerde gezelim. Bak benimki biraz de... benim muhitimde de takılırsan çok daha güzel bir denge tutturacaksın. Çok teşekkür ediyorum. Oktay da hiç bakmadığı için ben bakmıyorum. O da bir seçim. O da bir seçim. O da bir seçim. Ona da saygı duymak lazım. Ona da saygı duymak lazım. Saygı duymak deyince aklıma bir haber geldi. Onu mu verelim yoksa? Bence vermeyin. Bence reklam verelim. Saygı duyun. Önce bir hava durumunu da alalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederiz tekrar bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ne kadar iyisiniz, çok iyi. 25 yaşındaki kaç prens, yaşında? 25 yaşındaki prens William'la. Evet. Onun abisi. 23 değil. Yaşında kardeşi. Kardeşi. William büyük olanı. Harry küçük, olanı. Harry Potter'dan aklınızda gelsin, tamam mı? Ne gelecek aklımıza Harry Potter'dan? Küçük olanın adı Harry. Harry Potter'da küçük. onunla. açıklamaları var. Açıklamaları var. Hemen alalım o açıklamaları. Maalesef biraz üzücü açıklamalar bunlar. Ama üzme Oktay sen de bizi. Harry Potter dedik, bak güzel haber vereceksin. Bu arada dün gazetede o haber atlamışız, onu vermek istiyorum. Ne olmuş abi? Bu tarlada çocuklar çalışmasın diye bir kampanya başlamış. Türkiye'de mi? Orada Harry Potter tarlada bir fotoğrafı, kampanyanın sloganı bu. Şey diye açıklamayı da şöyle yapmışlar. Biz o kadar aradık tarlada çalışan çocuk fotoğrafı bulamadık. İnternette bu vardı, bunu koyduk diye. Harry Potter tarlalarda. Harry Potter tarlada çalışmıyor ki. Çalışmıyor da o tarlada başakların arasından geçerken ellerini de böyle bıydayların üstüne sürüyor. Ellerini böyle. O da güzel bir şey söyleyeceğim diyorsun. Onu da atlamışız dün. Ne? Putin Sarkozy'yi leş gibi sarhoş etmiş. Ya işte, evet ya. Sarkozy olan mı? Çarkozu diye ağzı yüzü yamulmuş fotoğrafı vardı gazetede. Vurmuşlar vodkanın beline. İddiaya mı girmişler, ne olmuş? Ne bileyim, öyle bir görüşmeye girmişler. Çakmışlar. Sarkozy'm koyuyorum sana bir tane daha. Bir parmak abi falan derken artık falan. Sarkozy istememiştir de. Putin'in köpekleri var ya. Korkutan köpekler. Korkutan köpekler o şeye alıyor. Cesaret verir diye zaten. Odaya alıyor. Ateş sırasında. Suyu bu. Ateş suyu diye öyle öyle içirmiş. Ateş kadehi diye bağlayalım o zaman. Sarhoş diyelim, götürün kararname imzalayayım falan demiş ama hiç şey yapmamışlar. Çık diye bile almamışlar. Tabii canım, iyi olmuş. Ama mezesiz yediği için hızlı içmişler. Bir saat içinde içmişler. Çünkü görüşmeler hep kısa sürede. Kısa sürede oluyor evet. Bir de abi ki şöyle geniş geniş ferah ferah görüşseler. Berlusconi'nin diyeti vardı ya. Seks diyeti. Seks diyeti. Seçimden önce. Alın bu da diyetim demiş. Sarkozy'nin de alkol koymuş. Diyeti varmış. Çarpmış mı o yüzden? Ona bir bardak içmesine rağmen çarpmış. Ben de dün bir kadeh şarap içtim. Başım zonk diyor bu sabah. Ya sen şarapçı mı oldun bu saatten sonra? Sen niye içtin abi? Bu ya nasıl işte, biliyor musun? Özenliğin bu Avrupa'yı olmaya çalışıyor ya. Böyle evde oturuyor. Ne yapalım? Bir dakika, ne yaparken işte? Abi canı istemiştir belki. Tamam, abi işte. Evine bira aldı, canı istedi diye. İki yıl boyunca içmedi o biralar, orada küflendi gitti. Bira mı Avrupalılık? Ya hayır, bu şey diyordu. Akşamüstü bir tane içerim. İki tane bira almış. Onlar öyle kaldı yıllarca ya. Böyle bir adam. Böyle bir Avrupa özentisi var. Efendim ben şarap ne yapabilirim akşamüstü? Abi ben şimdi bira aldım diye Avrupa özentisiysem sen... Nesin yani, işbirlikçi bar işletiyorsun ya. Alkol mü Avrupa özentisi? Hayır canım, ne alakası var? Akşamüstü bira sevdi. Hayatında içmeyen adamsın. Hayır böyle. Yemeğin yanında içeyim dedim abi. Canı çekmiştir abi adamın. Sen niye şey yapıyorsun ya? Ya ne canı çekecek ya? Bunun en son canı ne zaman ne çekmiş ya? Beni konuşturma kötü kötü. Canım şarabı saat kaç geçti? Canım ne çekiyor onu sor. Ne çekiyor? 9'da içtim. Bak. Yemin ediyorum. Bir de sizin o komşular var ya, onlardan etkileniyorsun bence. Ne alakası var abi? Komşular evet, komşular güzel içiyor. Bence komşular tetikliyor. Hangi komşu içiyor abi? Karşı şey mi? Yan komşular ya. Yan komşular var ya. Bir geliyorlar alışverişten döndük diye böyle iki koca torba tın tın tın tın diye. Sırf birbirine çarpan şişe sesi geliyor. O yan tarafa şey koyuyorlar ya böyle. Dışarıya şişeleri koyuyorlar, boş şişeleri. Bu da görüyor. Ya çıkıyor, bakıyor böyle. Bizden de çıkıyor boş şişe olarak. Bunlardan da çıkıyor. Mama. Kutu kutu milupalar. Ben de istiyorum biraz böyle bir şey. Tabii olsun. Abi milletin çöpünü karıştır, onun ne olduğunu anlarsın. Onun derken. Yani onun derken çöp sahibi. Ne olduğunu anlarsın. Şişeyi dışarı bırakmak gibi bir şey var mı ya? Boş şeyi, o eskiden değil miydi? Nasıl dışarı bırakma dediğin? İçtiğin bira şişelerini dışarı koymak diye bir şey var mı? Bira şişelerinin depoziti olduğundan o koyulmuyor herhalde dışarı. Canım siz onu depozitosu 5 kuruş mu, ne insafsızsınız ya. Ne insafsız, ne para göz olmuşsunuz ya. Fahir saçlı için paraları. Doğru. Lütfen. Ben artık boş şeyleri canlı anlatayım bari. En azından kırılsın, bir sakatlık çıksın. O da güzel bir aksiyonu. William şöyle demiş. Çok kötü başım ağrıyor ya. Hala başım ağrıyor diyor Dage ya. Dün bir içmişiz, bir içmişiz. Bir kadeh şarap içmişiz. Ben size süper bir olay anlatayım mı? Anlatsa. William'ın olayı. William'a gir. Anlat ya, boş ver. Elim William'ından, bize ne ya? Pazartesi bizde Gülaydın vardı da konu açılmış işte böyle dinlerdiler şey falan mı? Filan. Ha, çok temizlik. Kuvvetli olan kadın. Evet, çok kuvvetli ve çenesi de çok kuvvetli olan kadın. Şimdi Bürgen'in kuzeninin zamanında dilenciler kaçırıyorlarmış. Hmm. Yalan mı bu? Yok, doğru doğru. Küçük çocukken. Ondan sonra işte böyle bir komşuları görmüş de ellerinden kurtarmış. Bunu anlatmış. Aynı zamanda işte Bürgen'in kuzenine de gidiyor Gülaydın. Hmm. Gece 10'da bizi aradı Gülaydın. Bürgen'le konuşuyor. Bürgen aaa diye gülüyordu telefonda. Olay şu. Gülaydın işte o kaçırılan çocuğu bugün arıyor. Geçmiş olsun. Sizi kaçırıyorlarmış. Kaç sene önce olmuş bu kaçırma olayı? 35. 40 belki de. Ne diyorsun ya falan. Geçmiş olsun diye böyle bir olay. Geçmiş olsun o zaman. Biz de bize hakikaten de geçmiş gitsin. Olsun. Biz de arayalım ya. Bir de evde de ben şimdi o konuşmanın şeylerini hatırlıyorum da. Niye kaçırmışlar? Öldürmek için mi? Ne bileyim falan diye. O herhalde en baştan 40 yaşında adamı kaçırdı dilenciler diye düşünüyorum. Geçmiş olsun, sizi dilenciler kaçırmış diye şey yok. Biz de arayalım ya, biz de arayalım. Biz de, arayalım. Geçmiş olsun. Biz de bir de Gülaydın'ı arayalım ya. Ben bir sürü bilgi vermek istiyorum. İnsanlar hakkında. İnsanlar, insanlık. Buyurun. İnsanlar ve insancılık. Size hiç dilenciler kaçırmaya çalıştı mı Fahir? Beni dilenciler bir kaçırmış, sonra bırakmışlar, geri getirmişler, iade etmişler. Allah cezasını vermiş. Bu ne lan diye. William şöyle demiş hakikaten. Heh. İşler acısı William'ın açıklamaları. İnsanlar sadece prens olduğumuz için bizimle arkadaşlık etmek istiyor. Var ya, biz sadece prens olmasak var ya, bizde kimse bakmaz ki. Arkadaşlık kurmaya çalışıyor, bunu fark ediyoruz. Hemen anlaşılıyor ama bazıları da bu oyunu uzun zaman sürdürüp bizi kandırıyorlar demiş. Bu arkadaşlık derken sevgililerinden mi bahsediyorlar? Yok, yoksa genel arkadaşlık. Genel arkadaşlıklarından bahsediyor. Harry de şöyle demiş ama gerçek arkadaş. Harry biraz daha saf cana galiba. Biraz ben şöyle demiş. Gerçek arkadaşlarımız bizimle ilgili çok büyük sorumluluk altına giriyor. Karşılıklı bir güven söz konusu demiş. Yaptıkları açıklamalarda. Ne kadar olgun bu çocuklar acıklı. Yaşlarına göre çok olgun. Be. Ama şöyle demiş. Acı abi, olgunlaştırır adamı. Ben demiş, olgun bunlar. Ben demiş prens olmasam demiş William. Marangoz olurdum demiş. Prens olmasam pilot olurdum. Harry de bütün gün bira içerdi demiş. Buyurun buradan yakalım bakalım bira içmek neymiş. Buyurun buradan bir yakalım. Oradan bir yakalım tabii. Oradan ben yakalım. Şimdi neymiş? Şimdi bu anladığım kadarıyla küçüğü ay yaş. Bu adamlar. Büyüğü de pilot. Şey uyuşturucu mi? Kullanıyor, kafa pilot olmuş. Hani bazen böyle bir şey adam görürsün de çok süper arabası vardır. Hı. Ama böyle hiç randımanlı kullanmaz o araba. Ver ya bunun masrafı çok falan filan diye. Hem böyle konuşur hem de arabanın hakkını vermeyen adamlar vardı. Yanından geçer. Ulan şu araba bende olacak ver ya diye konuşursun ya. Bunlar da bu prensliğin ne olduğunu hiç bilmiyorlar yani. Çünkü babalarından görmemişler. Yani prenslikten krallığa geçişi görecekler ki prensliğin kıymetini anlayacak. Babası prens geldi, prens gidiyor. Çocuklar geldi 25 yaşında prensliğin ne olduğunu biliyor. Ben şu halimle onlardan daha iyi biliyorsun. Bana versinler prensliği. Ben prensliğin ne olduğunu göstereyim. Ben sana bırak prensliği. Ben sana sıradan bir dükalık versem. Ha, en basit ya. Dükalık veriyorum sana ya. Bir şey soracağım sana Ege. Efendim? Ama bozulmaca yok. Bozulmaca, darılmaca yok. Darılmaca, gücenmece yok. Yani bu verdiğin örnek şuna mı benziyor? Daha doğrusu bu söylediğin şey. Mesela bir spor merkezine bir güzel abonelik işte alıp. Evet abicim. Ondan sonra bunu değerlendirmemek gibi mi? Evet abi ya. Düşünmekle. Evet. Burada bak Fahir Önç var. Evet abi ya. Bunu sonuna kadar değerlendirebilecek olan. Mesela tamam, evet, bunun gibi. Örnek doğru. Tamam. Örnek doğru. Fahir istediğimiz konuya geldik. Evet. Şu an kıvama geldi bence. Şu an itibariyle devir işlemlerini başlatabiliriz. Bence noterde bunu yapalım diyorum Ege'cim. Sana da helalinden bir 50 YTL. Temiz. 50 YTL. Gıcır gıcır. Ve 6 yumurta o zaman. 6 yumurtayı tamam sana bir kolide yumurta. Süper. Tamam bir, o zaman halloldu. Devir diye bir şey yokmuş. Ben onu daha ilk günden sordum. Sordun mu? İlk günden. Hadi elini ya. Keser giderim ben de. Bir keser. Tane bana o parmak izin lazım. El niye? İzin lazım. El iziyle gidiyor. El izi, fotoğraf her şey aynı fotoğraf. Anda kontrol ediliyor. Ne yapacağım abi, kafayı da mı kesip? Kafayı da kesip. Bir tane benim maskemi takman lazım bu çocuk okusun diye. Gazetelerde de poz veriyorsun. Böyle bir şey işte. Ben William yani prens sen. Bir kere zaten prensin tadını çıkarmak için çevrendekini ezeceksin. Ya. Benim hiç gerçek arkadaşım yok prens diye böyle. Daha ne istiyorsun bu ya? Bu ne lan? Prens olmayanlar ne yapsın? Onların hiç arkadaşı yok. Bu sefer yanlarına prens diye giden de yok. Benim de hiç arkadaşım yok. Nasıl? Hem prens biz varız, hem biz varız. Siz benim can düşmanımsınız ya. Aa Ege. Öylesiniz canım şimdi burada bir gerçek. Tabii oğlum ne zannediyorsun? Niye getirmiyor o CD'leri zannediyorsun? Hayır düşman olabiliriz. Can düşman lafı bana ha, biraz can dokundu. Düşman. Dokundu. Evet. Ağır kaçtı. Yalnız hakikaten hocam ağır oluyor yalnız o biraz. O zaman aramızdaki pürüzleri gidermek için. Radyo Otlu Sınar. Bonus kart 10. Ben Radyo Otlu Açık Hava Konserleri. Değil. 17 Haziran ne? Pazar. Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici. Da bir gün sende özlersen sır gibi saklarım seni. Konserler Okul Mezunları Derneği Vişnelik Çimafide. Vişnelik'te. Biletler Biletix'te ve Biletix satış noktaları. Doğru. Biletix'teymiş. Evet. Biletler. Avantajlar ve ayrıntılı bilgi için avantaj. 210-30-30 radyo.com.tr. Yepa! Hoppa! Ya ben hadi o sürprizi versene ya. Hangi sürpriz? Önümüzdeki saat biz ne vereceğiz? Bir davetiye bileti vereceğiz ya. Hadi söyleyeyim. Önümüzdeki saat Sezen Aksu davetiyeleri. Havalarda nasıl uçuşuyor biliyor musun? Hiç havaya kapanın elinde kaparlar oğlum. Yemin ediyorum. Atma ediyor. Kolumla beraber kapacaklar davetiye. Kolunu koparırlar vallahi. Hakikaten. Birisi gelip kolunu. Birisi olmadı cüzdanı kapar gider. Hiçbir şey olmasa. Ne yapıyorsun abi? Şarkı başladı ne bileyim. Hadi Fahir. Hayır. Bugün erken kapatıyoruz ya. Erken mi kapatıyoruz bugün ya dükkanı? Hadi hadi tamam o zaman anlat. Hadi Fahir ver haberi ver. Güzel haber ver. Güzel haber veriyorum. Hadi herkes mutlu olsun. Bu geçen gün sen bir haber vermiştin. Bilmem kaç bin metreden yüksekte futbol oynamak yasak diye. Doğru Bolivya. Efendim, Bolivya. Ha. Ant dağları evet. Bolivya Başkanı Evo Morales ülkesinin en yüksek noktası olan bilmem ne tepesine çıkmış. 6000 metrede 15 tane. Atacağım lan kendimi de. Yok, sayın başkan yapmayın etmeyin. Oynasın lan. Yakarım lan diye bağırmış en son. 6000 metrede 15 dakika futbol oynamış ve şöyle demiş. Ulen demiş, oğlum demiş. Seks yapabildiğin yerde futbol oynanır bu kadar. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Hemen örnek olarak diyor. 6000 metrede. Top oynamış, anladım, anladım. En güzel demiş. Ben oldum arkadaşlar, ben 2500'e iniyorum demiş. 2500'e inmiş. Çünkü 2500'den yukarıda yasaklanmıştı biliyorsunuz UEFA kararları gereği. Ve bütün UEFA'yı demiş bekliyorum demiş. 6 ne olmuş bin, etkili olmuş 6 bin metreye bekliyorum demiş. Az ya UEFA tutuşmuştur. 6 bin metrede ne yapacağız? Uçağa binemiyorlarmış ya. Çünkü yani teorik olarak 10 bin metre yükseldiğinde oradan şeyden pilot kombinden çıkabilir abi. Ne oldu hoş geldiniz diye. Valla. Ama moralizi sinirlendirmemek lazım. Bu yüksek rakımlı yerlerde böyle şey oluyor. İnsanlar sinirli oluyor. Penaltı atmış mı ya? Yani? Orada da acaba şey mi? Oğlum futbol, adam bizimki futbol gibi değil. Bizimki gibi mi ya? Mesela adam, penaltı atıyor. Kaleci hemen böyle ters tarafa yatıyor falan. Öyle bir şey ben var. Adamı seyrettim onun için söylüyorum. Ne yapmış? Topu İnanılmaz güzel. Süper oynuyor abicim. Ne yapıyor abi? Ne, abi sektirmesi mektirmesi bırak. Artistik hareket yapıyor. Omzunu alıyor. Kafayı alıyor böyle lak lak. Full eli mi koşuyor? Full eli nedir bana söylesene. Ben sana sormuştum abi bundan. Konuştuk ya biliyorum. Ben hatırlıyorum full elin ne olduğunu. İvmeli. Ha, aferin. İvmeli değil mi? Bunun adım demiştik zamanında. Allah seni kahretmesin. Ne? Öğrendiklerimizi de unutturuyorsun. Adım abi. Değil ya. İvmeliydi işte full eli. Ondan sonra işte hemen hızlanarak. Kuleli diye zaten ondan sonra aramıştı dinleyicilerimiz hatırlarsın. Neyse o kayıtları dinleteceğim ben sana. Çok güzel oynuyor onu söyleyeceğim Oktay'cığım. Hayır abi tek başına nasıl oynuyor? Ben abi artistik ben. Mesela Ronaldinho'yu seyrediyorsun ya. Lakada Luka'da saydırıyor böyle ensede tutuyor atıyor omuzdan tık tık tık tık yapıyor bir koyuyor oturtuyor. Bence bir maç düzenlenmesi lazımdır. Bence de. Eğer biz oynayabiliyorsak siz oynayabiliyorsanız hepimiz herkes oynayabiliriz diye böyle de bir mesaj. Sonra ellerini kaldırıp diye bağırmış. Maçtan tepelerden aşağı. Diğer gereklilikte yani herhalde test de oluyor değil mi? Yani sevişebiliyorsan oynayabilirsin dediğine göre. Önce seviştiriyorlar adamı. Önce ama maçtan önce de olmaz diye. Aa öyle deme o eskiden öyle bir batıl inanış vardı. Şimdi o kalktı. Eşlerini götürmüyorlardı. Yok o batılmış. Batıl inanışmış. Mesela gemilere de şey alınmaz diyorlardı ya. Kadın alınmaz diyordu gemiciler. O da şimdi yolcu gemileri var mesela. Bütün kadın Hayır, Titanic, sadece kadınlara... Titanic ne olacak? Titanic ne olacak? Titanic'i nasıl açıklıyorsun? Titanic'i nasıl açıklıyorum? Titanic hala gazetede dün açıklanıyordu ya. Batma mesaj. Sebebi şudur diye. Bunun esprisi geçmedi mi artık? Geçti canım, olan ne oldu artık? Olanlar oldu yani. Batıl inanış. Titanic'le batan battı. Giden bazı gitti. Bazısı akrabası olan şey olan çıktı Titanic'le. O da oldu. Sigortadan, migortadan. Meczup Çinli'nin maceralarına mı geçiyor? Ver yansın. Yoksa Chuck Norris'in maceralarına. Chuck Norris. Evet ya, dün madem bir haber verdik gerisini de verelim. Dün başladık Chuck Norris'ten bahsettik, daha doğrusu. Uzak Doğu sporları uzmanı aktör Chuck Norris. Amerikan başkanı olması halinde neler yapacağını sıralamış. Bir kere herkesi bir döveceğim demiş. Herkese bir girerim. Bir tane küçük not defteri varmış. Orada dövmek istediklerinin listesi varmış. Niye dövüyor abi? Ne bileyim, sinirleniyordur adam. Gıcık olduğun adamı sen ne yaparsın Oktay? Oktay lafıyla döver. Dil darbeleriyle döver. Yani başkanı koruyan işte. Gizli servise ihtiyacım yok. Tamamen dağıtacağım demiş. Chuck Norris'in ilk icraatı bu. Dağıtırım. Vallahi böyle demiş ya. Dağıtırım demiş. Hmm. Başkan. Ondan sonra Ladin'in peşine ben düşeceğim. Ben vura vura Amerika'ya getireceğim. Ladin diye gider grup Latin'i tutar. Bunu buldum ben. Onlar da döve getirir. Zaten kafalar oynuyor falan. Kongre üyelerinin her gün 15 dakika fitness çalışması yapmasını mutlaka şart koşacağım. Aksi takdirde genel kurulda oylamalara giremezler. Ve döverim. Ve döverim demiş. Ve de boks ringi kuracakmış Beyaz Saray'ın bahçesine. Yavan yavan konuşmalar. Gerçi hep Amerikan başkanı olanlar ikinci sınıf aktörler oluyor ya. Ronald Reagan öyleydi mesela. Ya birinci akalite mesela, kim mesela, örnek ver. Ama birinci sınıf örnek ver. Aktör bana birinci sınıf örnek Arnold ver. Arnold mesela. Arnold birinci sınıf mı sence? Vali oldu. Sınıftı. Mali müşavirlikten gelme o. Vali fire. Mali demedim. Vali müşavirlik. Vali oldu. Vali oldu. Oldu ama olabilir. Başkan olamıyor. Başkan olamıyor. Bana birinci sınıf söyle. Birinci sınıf. Tom Cruise, Tom Brad Cruise, Pitt. Brad Pitt mesela, değil mi? Bunlar verebileceğimiz örnekler. Brad Pitt başkan olsa var ya. Of. First Lady Angelina Jolie. Of. Ne olacak yani? Ne sana, oldu? Bize sana ne faydası var hakikaten Başkan konuşmalarını mı? Ne oldu ya? Yok, sinirlerim bozuldu. Teneffüste anlatırım. Teşekkür ederiz. O zaman teneffüse geçelim. Evet, teneffüs vakti geldi. Herkese. O zaman şöyle bir güzel orta olsun. Herkes küfürlerle. Çaylar. Piskivit. Piskivit, çay. Bence mükemmel bir ikili. Mükemmel bir başlangıç olur. Çok zor bir yarışmalar bekliyor siz sevgili dinleyiciler. Çok zor bir yarışmalar. Boru değil. Sezen Koksu davetiyesi. Yani o yüzden biraz... O yüzden herkes eline ayağına sahip olsun bir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Artık yarışmaya başlayalım diyorum. Ben de artık hayatımdan çıksam diyorum. Başlayalım diyorum. Aman da telefon da dakikasında. Çok kaliteli. Günaydın yarışma. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz Selda efendim? Selda ismim. Selda Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 30. 30 yaşındasınız. Evli misin Selda Hanım? Hayır, bekarım. Bekarsınız. Bir ses duymayı bekliyor musunuz şu anda bizden? Bir ses derken? Şöyle bir ses. Teşekkür ederiz. Peki Selda Hanım, ne zaman ayrıldınız? En son ne zaman ayrıldınız? En son ayrılığınız ne zamandı? Güzel bir soru. 8 ay. 8 ay oldu. 8 aydır pek yok mu? Perişan mısınız? 8 aydır yalnız ama halimden memnunum. Halinizden memnunsunuz. Hep öyle derler. Gece olup da karanlık çöktüğünde şu güzel yaz bahar günlerinde yapayalnız sokaklarda dolaşırken bir şarkı mırıldanıyorsunuz gibi geliyor. Hangi şarkıdır o? Ya ben bu aralar aslında şeyi dinliyorum. Emre Aydın dinliyorum. Hangisi? Yani yerli. Ne? Hangisi? Yerli. Emre Aydın'ın Kim Dokunduysa. Kim Dokunduysa bozmuş bunu. Kim Dokunduysa ebe o. Kim Dokunduysa sana ona git, evet. Diyorsunuz. Yani. Hmm. Peki efendim, siz hangi peki ayrılık durumunda Sezen Aksu şarkısı dinlenmeli diye düşünüyorsunuz? Ben Sezen Aksu'nu aslında her zaman dinliyorum. Her zaman seviyorum. Hani o çok apayrı bir şey olduğu için Sezen Aksu her durumda dinleyebilirim. Bir tane örnek verseniz. Bu son yarışmayla ilgili mi? Evet. Geri dön. Geri dön. Aha. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi şanslar diliyorum Selda Hanım size. Hem hayatta hem yarışmada. Amin. Çok teşekkürler. Çok içten oldu be. Hakikaten çok içten dedi. Biz ben sana söyleyeyim mi? Bir ayak almaz Selda Hanım hayatının adamını bulacak. Memnunum dedi abi. Bulacak diyorum ben. Memnunum der ama hep öyle denir Oktay. Günaydın efendim. Alo. Alur. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Tolga. Tolga Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda evdeyim, Sezen Aksu dinliyorum. Sezen Aksu dinliyorum. Hadi yani, ne çalıyor? Efendim? Ne çalıyor? Şu anda Tükeneceğiz çalıyor. Tükeneceğiz. Evet. Peki. Ama efendim, ben başka bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ben tutuklu dinlerdim bu durumda. Tutuklu. Evet. Yani tutuklu, sen de tutuklu kaldın. Evet. Dinlerken de mırıldanır mıydınız biraz? Sadece dinlerim, yok ben. Ya mırıldansana biraz Allah aşkına Tolga. Tamam, anlamadım. Bilgisayardan çaldırayım ben, siz oradan. Yok dinleyin. Olmaz, bilgisayardan, bizim de bilgisayarımız var canım. Peki. Senin söylemen önemli diyor yani. Falan. Önemli olan senin söylemen. Tamam, ben söylerim o zaman. Hadi. Ha, bir kuple. Ben sende. Tamam, yeter. Yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki kimden ayrılmıştın en son bu şarkıyı üzgün dinlerken? Kimden ayrıldım? Aslında kimseden ayrılmadım. Sadece. Hep ayırdılar seni değil mi? Kimde tutuklu kaldın o zaman? Öyle soralım. Şarkıdaki gibi soralım. Doğal olarak bir kızda. Kızda. İyi oldu ya, onu söyledin. Nasıldı oldu peki? Tabii. Tutuklu kalırken yani o başkasıyla serbest miydi? Yoksa sen tutuklu mapuslarda çürürken aslında, o da habire sana şey, iç çamaşır ve sigara mı getiriyordu? İkinci durum yok tabii ki. Aslında ilk durumda ilk duruma da benzemiyor aslında. Biraz kendi başımaydım. Biraz platonik gibiydi. Haberi yok muydu? Kızın ne haberi? Ne anlanmış ya platonik? Bir dakika ya, çok enteresan. Asılsan bile umurunda değil yani. Bırak tutukluluğu. Peki tamamen bitti mi şu anda tutukluluk durumu? Tutukluluk hali tutukluluk sürüyor mu? Tutukluluk durumu evet bitti. Şu anda onunla arkadaşım zaten. Arkadaşım ulan sen yani, var ya Tolga. Nasıl geçti peki? Ya bir dakika, bu aşama çok önemli abi. Bu pis numaradır abi. Aşama... Yakın arkadaş olma durumu. Ama bu geçiş aşaması çok önemli. Yani... Hep fırsatını kovalar. 5 yıl sonra bile Tolga aportta bekliyor böyle. Sinsi sinsi. Kız ayrılsa biz zayıf anını bekliyor böyle. Haberi var mı Tolga? Senin bu geçişi yaşadığından? Var. Yutturdun yani. Evet. Evet. Sen nasıl anlattın bunu kıza Tolga? Ya ben sende bir ara tutukluk almıştım da şimdi rahat tutukluk kalmadı mı diyorsun? Yani ben daha önce başımdan böyle bir şey istedim. Daha işte seninle tekrar arkadaş olmak istiyorum falan filan dedim. O da 7 numarayı. 7. Peki sen davetiyeyi kazanırsan onunla mı gideceksin konsere? Onunla gidebilirim evet. Onun erkek arkadaşı var mı? Var. Sanıyorum yok. Sanıyorum yok. O kadar yakınsınız ve sanıyorsun. Evet. Tolga bilmiyorum. Peki olduğu zaman mesela sen davetiyeyi kazandın. Evet. 22 Haziran'a kadar bir erkek arkadaşı oldu. Hı. Ne yaparsın, bir arkadaş olarak gitmeyi yine teklif eder misin ona yoksa? Tabii teklif ederim. O da Sezen Aksu'yu sever zaten. İri yarı bir çocuksa arkadaşı. O zaman da teklif ederim. O zaman davetiyeyi belki onlara verirsin. O da olur. İşte hem aşkın içine giriyor. O kadar yok artık canım. Peki çok teşekkürler Tolga. Görüşmek üzere. Adam hem o kadar tutuklu kalsın hem de kazandığı davetiyeyi. Kıza yaşıyor resmen ya, olur tutukluluk mu? Tutukluluk halim sürüyor, ben gidemeyeceğim diye. Bence tutuklu kalma değil de tutuk kalmak daha kötü. Tutuk. Nasıl ya, tutuk kaldım. Günaydın. Günaydın. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Tutuklu musunuz yoksa serbest misiniz şu anda? Tutukluyum. Tutuklusunuz. Vay. Evet. Tutuklunun o zaman adınız ne? Evet. Efendim? Adınız neydi? Herhangi bir adınız var mı? Size numarayla mı hitap edelim? Efendim? Uğur Koca. Uğur Bey. Koca. Hı hı. Ne oldu şimdi şu manita hikayesini bir anlatın bize lütfen. Anlayamadım ben. Ve manita hikayesini anlatın. Kime tutuklu kaldınız? Tutukluluk sürüyor mu? Nasıl serbest kalmayı düşünüyorsunuz? Valla serbest kalmayı düşünmüyorum. Düşünmüyor. Siz evli misiniz yoksa? Yok, iş yerindeyim ben. İşimle evliyim diyorsun yani. Evli misiniz Uğur Bey? Yok, ben bekarım. Bekarsınız işte. Tutuklu kaldığınız kişinin sizin tutuklu olduğunuzdan haberi var mı? Var. Var. O peki, ne diyor? O ne diyor? Sürün. O da tutuklu. O da tutuklu. Ha, öyle mi? Ne zaman şey yapıyorsunuz? Mutlu mesut bir tutukluluk dönemi yaşıyorsunuz yani. Vallahi fazlasıyla mutlu ve mesutuz da daha yeni ama. Yeni derken? Yeni yeni tutuldunuz. Yeni yeni tutulduk işte 3-4 ay oldu. 3-4 ay. Ne güzel. Var mı, gelecek vaat ediyor mu bu? Vallahi ben istiyorum ama daha yeni olduğu için. Daha ses etmiyorsunuz. Nazar daha ses etmiyorum evet. Peki efendim, mutluluklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Şarkı güzel. Ha, şarkı alalım bir de. Doğru ya. Esas yarışma Ege amacımız oydu. Şarkı mı? Hangi şarkı? Hangi şarkı şu anda siz? Efendim? Var. Şu an titriyorum da biraz. Niye öyle abi? Titriyorsun abi hakikaten ya? Heyecan yaptım. Yeni dinlemeye başladım işte. Tutuklu olduğum kız arkadaşım tavsiye etti. Onu tavsiye üzerine dinliyorsun. Evet, onun tavsiye üzerine dinliyorum. O durumda biz kız tarafı oluyoruz ya. Tabii canım. Bu ilişkide. Valla kız tarafı oluyorsunuz, doğru. Ben hakikaten normalde dinlemiyordum. Kızım. Güzel muhabbetiniz var diye. Titremen normal yani. Tabii titreyeceksin. Kız tarafının karşısına çıkıyor. Üç tane yani kız tarafından üç herif. Yoktur. Aradım, ilk defa it arayışında düştü yani. O derece. İlk defa radyo arıyorum da. Uğur, yani eğer niyetin ciddi değilse bizim hanım kızımızla da çok şey yapma yani. Ha, öyle. Niyetim çok ciddi, eğer buradan da bilet alamazsam. Ha. Ha, bak bak. Beni mahvedecek kesin yani. Bak bak. Biz nasıl? Gerekirse ona ya bileti veririz. Verir misin? O biz kız tarafı. Bir biz tane veririz bir ona. Bir tane veririz, o gider yani. O bizim kızımız ya. Evet. Canımız kardeşimiz, kardeşimiz. Bir tane ne yapacak? Gidemez. Kendi gider canım yani. Orada da. Bir tane veririz, arkadaşıyla gider ama. Ha. Biz sen, biz ya, seni tanımayız yani, affedersin. 5 ay önce de vermedik mi ya? Kardeşimize davetiyeler verdik. Değil de tabii. Başka konserler vermiştik. Kız arkadaşına daha önce verdik biz davetiyeler. Nasıl yani? Tabii canım, senin haberin yok işte. O hep böyledir, o alışkanlık yaptı. Buradan kaç biletle kaç kişiyle nerelere gitti o. Ya uyurcum uyur. Neyse, biz Allah'tan kız tarafı. Bizim kız biraz hovardadır. Ben sana söyleyeyim. Bir dakika, burada bir yerde olacak, tamam. Peki, çok teşekkürler Uğur, görüşmek üzere. Kazandın mı? Kazandın. Hemen sen git şimdiden sıraya gir. Biz sana davetiyeleri ulaştıracağız eline. Tamam. Ya, İnanmamıştır değil mi ya? Çünkü Uğur yeni dinlemeye başlamış. Yok, inanmaz. Ya bir şey soracağım. Ortada bir durum vardı da o duruma uygun şarkı söylemeyecek miydin millet? Evet, ne bileyim. Senden bir otom. Ne şarkı, tutuklu musunuz diye başlıyorsun. Aşk meş meselesine gelince şarkı markı çok şey değil. Ben daha çok merak ediyorum neler oluyor neler. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? 28. Diyebilir miyiz? Hayır. Daha evlensiniz. Tutukluluk halim var tabi, yaklaşık 9 senedir. Ağır an şeye gel. İsminiz ne? Efendim? İsminiz. Nalan Hanım, 9 senedir tutukluluk hali. Tutulmuşsunuz ve hatta bundan sonra kurdum kaldım diye de bir şarkı bekleyebilirsiniz. Ne, evet. Ne oluyor bu adam yani, sizi oyalamak, bu adama bir zevk mi veriyor? Böyle bir şey mi? Geleceği olmayan bir ilişkide oradan oraya kuru yapraklar gibi savrulmaklar. Zevk mi alıyorsunuz Nalan Hanım? Nedir bu yahu? Ya sanırım böyle kaçak bir ilişki yaşamaktan hoşlanıyor. Kaçak mı? Evet. Nasıl ya? Bir dakika. Ya işte oyalıyor beni sürekli, evleneceğiz falan Allah diye. Allah. Siz de yiyorsunuz bu numaralı. Belki benim de hoşuma gidiyordur. Ya siz nasıl sapık bir çiftsiniz böyle ya. Bence ağır İşte tencere kapak misali olabilir yani. Ağır tutukluluk hali mevzu bahis burada. Bunun yargıya intikal etmesi lazım. Ben daha doğrusu yargıya intikal etmiş bir konu hakkında isterseniz konuşmayalım. Yorum yapmamamız lazım. Evet, doğru. Lale Hanım, bir şarkı alalım sizden. Çünkü hani sizin ilişkinizi telaffuz eden bir, anlatan bir Sezen Aksu şarkısı olsa hangisi evet, olurdunuz? Kaybolan yıllar. Kaybolan ya, yıllar. Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kaybolan 9 yıl adına bu şarkıyı her çalışımızda size hatırlayacağız Nalan Hanım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ağır tutuklu Nalan'dan da aldık. Ne ağır, onun 9 yıl var ya. Adamı öldürdün derler ben adama. Ben kaba bir hesap yaptım konuşurken. Siz konuşurken bir sıra sustum ya ben. 19 yaşındayken başlamış bu tutukluluk hali. Bravo Okta. Teşekkür ederim. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem Hanım, kaç yaşındasınız? 24. 24 yaşındasınız. Hmm. Var mı böyle bir sevgiliniz? Ay yok, teşekkür ederim. Uzak kalsın. Zaten anladım, insanların hepsi de aşık mıdır nedir, böyle romantik şarkılar istiyorlar. Ben farklı bir şarkı belirlerim. Siz hiç kimseyi sevmediniz mi bugüne kadar? Yok, sevdim de yani çok gerekli insanlar değillermiş dolayısıyla. Yavan mı çıktı bütün sevdikleriniz? Yalanı bir tarafa bırak, yavan mı çıktı? Evet, çok yavan çıktı. En son ne zaman yavan çıktı? Birkaç ay önce. Siz biraz umutsuzsunuz yani, daha doğrusu üzgün evet, ve... Erkeklerden iş çıkmayacak. Erkekleriniz kalmamış. Bu yazı böyle mi geçireceğiz yani İrem Hanım şimdi? Bilmiyorum. Ha, ama açık kapıda bırakıyorsunuz bakıyorum. Evet. Ne kadar sürdü en uzun tutukluluk durumunuz? 2 yıl sürmüştü. 2 yıl sonrasında mı aldınız, anladınız adamın yavan olduğunu? Evet. Geç olmuş değil mi? Geç olmuş. Ama evet, demek ki yani böyle tamamen kapıları kapatacak bir durum yok. Belki bu yaz. Değil mi? Belli olmaz. Yani, umudunuz var mı yoksa umutsuzsunuz? Yani denk gelirse olur, ben artık aramayacağım falan mı diyorsunuz? Yani olabilir elbette de, hani yaz tatilimiz de zaten çok fazla yok. Dolayısıyla bakalım işte, yani Ankara'da ne kadar olursa ya da 3-4 günlük Antalya'da ne kadar olursa. Sizi seven bir çocuk var mı civarda? Vardır ama sizin böyle biraz hor gördüğünüz. Yok. Bu da bir seve seve bu mu seve? Yakın bir erkek arkadaşınız yok mu? Ama arkadaş diye size böyle etrafınızda dolanan. Var. Var değil mi? Evet. Ha. Peki size böyle İrem. Efendim. İrem mesela gelip de böyle bir açılan ama sen işte bu hani karamsar duygularından yok şu anda düşünmüyorum falan dediğin biri oldu mu bu süre içerisinde? Tutuksuzken, tutuksuz yargılanırken yani. Dicahiye çevrilmeden önce. Heh, onu soruyorum. Yani olacak gibi olmuştu ama hani ben olmasın diye engelledim kendimi. Kendini mi? Kendinizi engelledim. Onu niye? Onu engelledim. Yani hani böyle. Nasıl engelleniyor? Ket vurmuş. Seni arkadaş olarak görüyorum mu dedim? Hayır. Yani direkt öyle söylemedim ama hani başka... Çok iğrençsin gibi mi? Hayır. Kokuyorsun falan gibi bir şey mi? Yani muhabbet başka yönlere çekince o da onu söyleyememiş oldu. Ya onu muhabbet. Bırak da şimdi Lost'un sonu ne olacak falan diye. Nasıl değiştirdiniz konuyu? Hakikaten adam gelmiş. Nasıl oldu? İrem ben de bunca zamandır senden çok hoşlanıyorum. Şimdi ayrıldın ya oradan cesaret buldum falan diye geldi. Yok hayır direkt öyle gelmiyor. Ne yapıyorsun bu aralar? Kimse var mı diye geliyor. Ben de ha evet yeni birisiyle tanıştım diyorum mesela. Sonra onun cesareti kırılmış oluyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel oldu. Peki İrem Hanım sizin neşeli şarkınızı alalım. Reklama gireceğiz. Sizin aksımın gölge etmesini istiyorum ben. Gölge etmesin. Haydi artık tek o değil mi? Evet. Çağırdım. Onu biz o zaman keşke beraber söyleyerek kapı bu saati böyle. Reklamı öyle geçelim. Hadi, hadi İrem Hanım. Hadi. Tamam. Beraber. Ama hep beraber. Tamam. Hep beraber. 2, 3. Haydi artık çek git yoluna bıkmışım senden. Gölge etme başka insan istemem senden. Günaydın. Günaydın. Şimdi yansın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Ayrılık durumlarında dinlenecek en güzel Sezen Aksu şarkısını soruyoruz. Ama duruma göre değişir yani. Sizin en son ayrılığınıza göre ben şey yaparım yani. Değişik, onu ben bir kurcalarım yani. Tabii zaten yani şarkı o ayrılığa uyan bir şarkı mı? Onu da zaten sorgulama fırsatımız olacak ilerleyen dakikalarda. Ahan da günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz be? Efendim? Ben Alper. Alper Bey çok tok bir sesiniz var. Kolay kolay sizden ayrılamaz kimse gibi geliyor. Doğru mu? Evet doğru. Ama unutmuşum sanırım. Ben daha önce de aramıştım. Aldım Eyal'a konserin için aramıştım ama Onur diye bir arkadaş kazanmıştı o bileti. Ha, çünkü ben ona aynı onu vermiştim ve siz de bana Sezen Aksu biletini verecektiniz. Yok, öyle bir şey dediğimizi hatırlamıyorum ki ben. Seni niye yayına bağladılar ya? Biz talimat vermiştik. Bağlamayın artık. Bilmiyorum. Sen yarışma falan değil hatırlatma için aradın o zaman. Tabii canım. Tamam canım daha 22'sine çok var. Daha çok davetiye vereceğiz. Sen bu yarışmanın cevabını ver Alper. Var mı? Ya siz aslında soruyu sorarken cevabı verdiğiniz gibi geldi bana. Neymiş? Pişman olduğunuz zaman hangi şarkıyı da geri dönersiniz gibi bir şey sordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve pişman olduğun zaman diye bir şarkısı var Sezen Aksu'nun. Nasıl bir şey oldu? İşte pişman olduğun zaman, zevke doyduğun zaman, huzur bulduğun zaman geri dönebilirsin. İyi de nasıl melodisini söyle. Pişman olduğun zaman zevke doyduğun zaman mı? Evet. Zevke doyunca nasıl... neden pişman olsun adam? Ya, daha istemez mi? Ya şimdi gidiyor doydu başka ya bir şey yaşıyor zevke doyuyor falan. Sende bir tutukluluk hani... hali var mı Alper? Onu söyle. Evliydi evet, Alper ya. Ben evlenmek üzereydim. Ha evlenmek. Evlendin mi? Üzereydim evlen... derken vaz mı geçtin? Nişan mı attınız? Hayır öyle bir şey olmadı. Aldi Meola konserini kız tarafa çünkü ne istemiş biliyor bohçada. Terlik, gecelik. Ondan bir de Albino öyle konser daha. Sen de Onur'a verince git Onur'la mı evlendirdiler sana? Ya şimdi ben şey bekliyorum ya Onur benim için arasın ve bir bilet kazansın. Ve onu sana versin. Ya da bilmiyorum Ege sözünü tutsun. Çok safsın biliyor musun? Alper. Alper Bey, çok seslisin falan ama çok safsın. Tebrik ediyoruz bir kez daha evlilik konusunda size. İyi şanslar tamam. Diliyoruz. Ama ne kadar güzel bir dünya hayali var. Ne? Alper'in değil Alper'in. Mi? Bence sırf bu hayali Onur da arası şey yapsa falan diye. Post çıkarmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Lazım diye düşünüyorum ben de. Daha güzel bir dünya için hayal kuruyor ve biz de bu hayale iştirak edelim ki biz de o dünyada. Bence ortak olalım. İştirakçı değil de ortak. Parasıyla ortak olalım. Burayı kurguda atarız var merak etme. Günaydın efendim. Hu. Merhaba efendim. Günaydın. İyi kimle görüşüyoruz? Ben Nevra. Nevra Hanım evli misiniz? Hayır. Kaç yaşındasınız Nevra Hanım? 31. Tutukluluk aileniz devam ediyor mu var mı? Evet. Evet derken? Bayağı bir zamandır var kaç öyle sene? Şeyler. Dönem oluyor en uzunu 7 yıldı. Boş. En uzunu 7 yıldan sonra? Yıldı mı yani bitti mi yoksa yeni var mı? Yok şu anda. Şu anda yok devam eden bir şey yok. An itibariyle yok. An itibariyle yok Nevra Hanım. En son bu 7 senelik durum mu söz konusu? Yok orayı karıştırdım. Ondan sonra da muhtelif zamanlarda işte muhtelif çaplarda oldu diyorsunuz. Oldu. Oldu bitti. Hem yüreğiniz evet. yandı hem ağzınız evet. yandı. Sezen Aksu sağ olsun. Zaten acılar böyle katlanıyor. Sapıkça bir zevk veriyor insana değil mi? Evet peki. Evet kesinlikle bir mazoşizm var yani. Aday var mı? Aday var mı Nevra? Olabilir tabii. Ama şimdi hep belirsiz konuşuyorsun sen. Olabilir dedim. Şu anda var mı aday? Var. Ha. Senin talebin sizin adayınız mı yoksa o kendisi bağımsız mı aday oldu? Canım o kadar da özel hayatımızı lütfen herkes burada anlatıyor özel hayatını. Şimdi bir orada konser var. 5000 kişi, 6000 kişi bir araya gelecek. Herkes orada birbirini bilsin nasıl, yani. Herkesi ben tanıyarak zaten... gönderelim diyoruz yani. Aha. Yani yok o zaman ya öyle değil yani. Nasıl yok? Yani sizin talebiniz yok. Karşı taraf bağımsız aday oldu. Evet. Evet, siz de pek böyle burun kıvırıyorsunuz. Daha iyi bir şey çıkar mı? Şunu yok, da kaçırmayalım diye. Estağfurullah, öyle olur mu? Ne zaman başladı adaylık süreci? İşte en son 20 kaçıydı başvurular. Sezen Aksu diyorduk ya, ne oldu ona? Hayır, ne oldu? Şimdi bu birisi var anladığımız kadarıyla. Size böyle biraz normalde olmadığı kadar yakın davranmaya başladı. Siz de anladınız ki o size biraz meyilli duyuyor. Evet. Tamam, ne güzel işte. Ne zaman başladı bu adamın bu tip hareketleri? İşte bir süredir. Bir süredir derken süreci bir soruyorum. Ha, bir iki ay. Peki bir şey o yanınızdakilerden biri mi? Yanınızda hayır. Ondan mı rahat konuşamıyorsun? Yok, şu anda iş yerindeyim yani. Tamam, olabilir. İş yerinden çok birisi mi? Açık, hayır canım. Değil. Hayır canım, nereden yani? Benim ne alakası var? Siz iki aydır böyle uğraşan bir adamı herhalde şey de yapıyorsunuz. Ara ara bir gaz veriyorsunuz ki adam... Yine şey tabii oluyor. Canım umudunu kestirmiyor. O manyel arada sinyaller veriliyor falan. Adam tam hevesleniyor. Bir durgunlaşma süreci. Vallahi var ya Nevra Hanım çok korkulu İyi, sizden. İyi hadi ya. Şarkı hiçbir şey öğrenemedik bari şarkı. Şarkı öğrenin. Yani Nevra... Şarkı ya ben aslında evet pişman olduğum zaman diyecektim de az önceki arkadaş dedi sizin sorduğunuz konsepti direkt oturan bir şarkı oydu. O nasıl bir, biz bilmiyoruz o şarkıyı aslında biraz melodiyle söylerseniz. Şarkıyı ben söylersem sizin açınızdan pek iyi olmaz. Ya bırakın niye? Söyleyin biz şey yaparız yok, alışkınız o tür şeylere. Sözlerini şöyle kısaca söyleyeyim. Onu söylediler zaten sözlerini. Ha, tamam, pişman olunca zevke doyunca. Yani. Peki o zaman. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başka şarkıyı söyleyeyim ben. Sürünü alalım. Başka ayrılık, en güzel ayrılık şarkılarından biri Helal Ettim Hakkımı diye bir şarkısı vardır Sezen Aksu'nun. Nasıl lan onu da duymadık. Düğün ve cenazede güzeldir yani. Güzel söylemeyeceksiniz illa Nevra Hanım muallak soru işaretleriyle dolu olarak. Aynı adama yaptığını bize de bize yapıyorsun. Nevra, hakikaten niye yapıyorsun? Ya. Niye bu kadar kendini... Bu bir yaşam tarzı olmuş sizde Nevra. Olmaz. Olmaz. Lütfen. Hayır. Kabul etmiyorum ben. Helal etmiyorum ya, hakkımı. Şey sana var. Helal etmiyorum Allah hakkımı. Allah Allah. Allah Allah ya. Çok teşekkürler Nevra Hanım. Görüşmek üzere. Nevra Hanım nevrimizi döndürdü. Vallahi biraz ya. Gerilimli oldu. Hayır, bir umut veriyor. Şarkıyı söyleyeceğiz zannediyoruz. Hayır diyor. Ya, ben sözlerini söyleyeyim diyor. Aa, ondan sonra hadi söyle başka şarkı söyleyeceğim diyor. Tamam hadi onu söyle. Hop oradan da vazgeçiyor. Maymuna döndük ya. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi Nevra Hanım'da yaşadığımız hayal kırıklığını sizle telafi etmeye çalışacağız. Umarım. Kimle görüşüyoruz? Aslı. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? 20. 20 yaşında. Aa. Öğrenci misiniz Aslı Hanım? Öğrenciyim. Nerede? Bitti mi okul? Yok daha bitmedi. Daha yeni mini birim ben daha. Biyoloji okuyorum. Ha, bitti derken tatile girdi yani. Tatile girdim işte yaz okulu falan filan. Yaz okulu demek başarılı geçmedi yıl. Yok üstten ders alacağım. Üstten ders alacağım. Kız küpü. Vay be. Öğrenciyim. Yani buradan da anlıyoruz ki hayatınızda şöyle bir tatlı el ele dolaşabileceğiniz bir adam yok. Birisi yok ki yaz günlerinde okula gitmeye devam ediyorsunuz. Evet. Yok mu? Çok mu anlayacağım? Evet gerçekten yoktu şu anda. Olmasını istiyorsun ama değil mi? Nasıl hem de? Aslı aday da mı yok ya? Var canım aday. Oho zembille böyle arkada sıraya girmiş vaziyette. Şöyle anlıyorum ki yes, bu aday da yok. Ortada bir takım adamlar habire başvurularda bulunuyorlar ve aynı adamlar bile olabilir. Ben şimdi Nevra Hanım'a başvurdum ama o olmayacak gibi o yüzden Aslı'ya gideceğim. Ne yapıyorlar bu başvuranlar? Biz biraz onlara da öğrenelim de 20'li yaşlarda başvuruda bulunanlar nasıl ya, belli ediyorlar? Açık açık konuşan var mesela delikanlı gibi Aslı ya sen de böyle. Yok genelde ilk başta gelecek planlarından bahsediyorlar böyle. Gelecek planı mı? Aslı Hanım sizin çocuğunuz var diye ilişkileriniz biraz zor oluyor mu? Kardeşiniz tabii değil mi? Yarın öbür gün erkek arkadaşınız da kuzenim diye tanıtırsınız. Kuzenim sonra değiştiriyorum işte kendi çocuğum falan filan diye. Yok şimdi bu yaştaki genelde erkekler daha böyle geleceklerini söylüyorlar. Sonra ya Aslı olmaz herhalde ya, planlarımda sen yoksun falan şeklinde geri çeviriyorlar. Olsun artık. Ne seni mi geri çeviriyorlar? Ha, başvuruda bulunan bizim Aslı'ymış canım. Hadi ya. Başvuruda bulunan sen misin? Öyle değil canım, hayır. Yani işte nasıl anlatayım? Bir dakika söyleme Amerika'ya Aslı. Amerika'ya gideceğim mesela. Aa, olmaz, ben Amerika'ya gelemem diyorum mesela. O zaman olmaz ya falan deyip öyle yani, ne yapalım? Sen de Amerika'ya gitseydin canım, sen niye o kadar yokuşa niye koşuyorsun? Niye canım, Aslı için hayatını değiştirebilecek bir adam yokmuş piyasada. Tabii canım, ama onun peşinde Türkiye'de koşmak kalsın benim için. Aa. Bir de üstten ders alan bir insan yani Aslı. Tabii netice itibariyle. O yüzden peki yani. Amerika'ya gideceğim falan deyip de sonra kahvede görürsen o adamı ne yapacaksın? Hani Amerika'ya gidiyorsun? Gidemedik. Niye bize vermediler ben. Yok, şu ana kadar hiç görmedim ya, ama görürsem çok büyük felaket olur herhalde ya. Bu oldu mu Aslı? Amerika'ya gideceğim, ben gitmeyeceğim. O zaman sen benim planlarımda yoksun. Şey oldu mu? Oldu. Anlat. Plana da bak, sanki banka soyuyor. Amerika'ya gideceğim. Vay be. Plan. Duş işlerinin adını yazdırmış mı, sordun mu? Aa, çok teşekkür ederiz Aslı. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Şarkısını almadık yine ya. Ha, şarkıyı ya Aslı, bir şarkı söyle ya. Şimdi bir dakika. Yalnız tek bir tane olmaz ki. Bir tane, bir tane. Çabuk. Herkesin bir hakkı var. Çabuk. Çabuk. Hemen mi? Hemen, hı, çabuk. Tamam. Biliyorsun olabilir. Kavaklar olabilir. Bir de kara ağaç olabilir. Biliyorsun. Biliyorsun neydi, hangisiydi? Hani sen de benim kadar gençliğini gör. Ebru Gündeş de söylüyor. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ne demek üzere. Görüşürüz. Aslı'nın sesi güzelmiş. Ebru Gündeş de güzel söylüyor bence. Onu Ebru Gündeş konseri yaptığımız zaman söylüyor. Onu ayrı ayrı konuşalım. Onu başka bir konu olur. Günaydın. Günaydın. Hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Aslı Hanım'ın kayıp ikizi misiniz? Hakikaten. Hayır. Çok benziyorsunuz. Ses aynı yani. Sesim aynı olması mümkün değil. Ben nezleyim, çok kötüyüm. Ha, o zaman hastalığımda da kronik bronşit var. Belki de. O yüzden benziyor olabiliriz zaten. Buraları atarız. Buraları kurguna atarız. Biz kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım. Kaç yaşındasınız Ceren Hanım? 22 yaşındayım. 22 yaşındasınız. Ha, bitti mi okul sizin? Yok, bitmedi ya. Ben şimdi yaz okuluna geliyorum. Alttan ders mi? Yok, alttan ders değil bu. Biraz seçmeli ders gibi. Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Belki yani. Bir demek ki erkek arkadaş yok yani. Yok sizde de, onu anladım. Nereden çıktı ya, benim 7 yıllık bir tutukluk halim var. 7 yıllık. Ne, evet, 15 yaşında. 15 yaşında mı başladınız tutuklanmaya? Evet. Evet. Yazık. Ne yazık ki. Bir saniye, arada hemen onu montajlar Toktay. Ne yazık ki lafı çıktı, onu atalım. Niye ne yazık ki, çirkin bir insan mı kendisi? E tabii şimdi 15 yaşında ya, bir erkeği hayır, tanıyorsun. Çok, 22 çok yaşında bir çocuk şey gibi olur ya. Tanıdığında pırıl pırıl çocuk, kıllanır, sivilcelenir. Sakalı makalı bir şeyleri çıktı değil mi? O... Asla tam aksine çok yakışıklı oldu. Ha. Yalnız şöyle bir durum var, kendisi burada değil. O yüzden biz 7 yıldır böyle bir sürgün hayatı yaşıyoruz. Problem orada. Nerede? Amerika'da. İstanbul'da. İstanbul'da. Kaç senedir ayrısınız? 7 yıldır ayrı. Mekansal olarak. Böyle bir yaz zamanı mı tanıştınız? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Sen nerede? Biraz saf mısın Ceren? Ben de efendim? O konuyu oraya getirecektim şimdi. Ben direkt sorayım. Sen biraz saf mısın? Ya bu konularda biraz evet aptal olabiliyorum. Ya aptal demeyelim. Saflık diyelim canım. Bir dakika, ben de şöyle sormak istiyorum. Acaba bu delikanlı saf mı? Orada benim sevgilim var Ceren Ankara'da. Kimsenin yüzüne bakmaz. Bir tek yok, yazdan yaza beni bekler falan. Yok, sadece yazın görüştüğümüzü kim söyledi ayrıca? Bir de şöyle bir durum var. Saf olsaydık herhalde arada birçok aylık yaşamazdık gibi geliyor bana. Ha, arada ayrılıklar yaşandı. Evet, zaten benim arama sebebim o. Arada yaşadığımız aylıklarda... Söylediğim şarkı. Ha, evet. Mekansal olarak arada ayrı olmanıza rağmen ayrılık yaşadınız. Bir şey söyleyebilir miyim evet. Ceren Hanım? Hiç araya evet. Başka girmedi mi? Kaynaşmadı mı arada? Bir... Yok, kaynaşmadı. Hiç. Kocaeli'den biri falan mesela. Ha, Kocaeli, Gebze, Yilovası. Veya burada Polatlı'dan. Polatlı olur. Bala, Ayaş falan yok mu? Gölbaşı. Yok. Ne peki, hiç ayrılık olabilir. İçerisindeki ayrılık süreçlerinde ne söylediniz? Hemen alalım. Ya şimdi konuya göre değişiyor aslında. Ya biraz önceki arkadaşımın dediği gibi sadece bir şarkı yok. Şimdi şöyle ki. Şöyle söyleyebilir miyiz? En son ayrılık sebebiniz neydi mesela? Hiç hatırlamıyorum deme. Bir saniye, karıştırıyorum şu anda. Defteri mi? Muhtemelen başka bir insandı. Evet. Kocaeli, hani araya kaynaşma yok dedim. Kocaeli teorisi doğru çıktı bak, görüyor musun? Hem hani yalancı. Benim paranoyaklığım dolayısıyla ortaya çıkan. O paranoyaklık değildir, o doğrudur, merak etme. Teşekkür ederim. Sen haklıymışsın yani. Ama keşke haklı olmasaydım da. Sonra nasıl ikna etti peki? Nasıl ikna Ceren etti? Ceren senin kafasını mı gönderdi ya, o şüphelendiğin kişiye? Yok, o ikna etmedi. Eğer seviyor olsaydım bunu yapmazdım diyerek. Ya hem ikna etmek için epey uğraştı, affettirdi kendini diyeyim. Daha fazla sorgulamayın siz de. Bir de ben biraz galiba işte paranın ayaklık yaptığını fark ettim. Kabul ettin, tamam. Biraz geri çekildim. Evet. Tamam, bu şarkı ne o zaman? O durumlarda hangi şarkı vardı? Şimdi şarkı bana, ilk başlarda şey bana, olabilir. Paranoyak durumunun tepeye çıktığı noktada seni kimler aldı olabilir. Hı hı. Hemen ardından tam böyle ayrılmaya karar verildiği noktada git olabilir ki en sonunda da gitme denir. Bir de en sonunda denir ki ayrılırsan gene, yok ayrılırsan değil benim gibi geri dönersen Allah'ın varsa denir. Yani Allah'ın varsa da bir yola gel biz yani yeniden ilişkimize devam edelim gibi. Bunlar son albümlerden galiba Allah'ın varsa. Yok efendim, Allah'ın varsa çok olsun. Önce. Eski canım. Eski mi? Eski eski. Evet. Nasıl Allah'ın varsa nasıl? Ha, şimdi bana onu mırıldandırtırın. Ben de sözlerini bilmeyeyim. Sadece başlığını bileyim. Hatta duyduğum zaman hatırlayayım. Ben ezli olayım. Bu da hiçbir hoş bir durum olmasın. O yüzden Allah ben onu söylemeyeyim. Hanımefendi siz hakikaten teorileri, şey misiniz ya? Paranoyak mısınız? Çocuk haklıymış yani. Eğer konsere gidecek olursam zaten onu buraya çağırmak için çok güzel bir sebebim olacak. Hanımefendi. Sizin de çok güzel bir hafta sonu olacak. Süremiz doluyormuş. İyi şanslar diliyoruz size. Hem hayatta hem yarışmada. Teşekkür ederim. Birazdan belli olacak günün kazananı. Sağ olun. İyi günler. Son telefon alalım, hızlı hızlı konuşalım, belirleyelim talihlimizi, ondan sonra ver yansın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Yudum ben. Merhabalar Yudum, Yudum Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vaktimiz Yudum az ki. Yudum Hanım, hemen hayatınızdaki o acıklı aşkı anlatın bize. Yok öyle çok acıklı bir aşktan bahsetmeyeyim isterseniz. Şimdi ben 30 yaşındayım, evliyim 1,5 yıldır. Aa ne kadar güzel. Zamanında olmuş şeyler için hani söylediğimiz. Ama boşver, boşver aman yani. Aynı adam için mi? Yoksa farklı adam için mi? Zamanında derken. Eskiden bahsediyorum. Yani eski derken ne kadar eski? Ayrılmışız ki çok eski yani. Şimdiki kocanızla mı? Yok canım, şimdiki kocamla birlikteyiz. Hiç ayrılmadınız mı şimdiki kocanızla? Yani. Hayır ayrılmadık. Flört aşamasında öyle küslükler, dargınlıklar yok muydu? Yok o kadar. Yalan söylüyorsunuz canım, ben şahidim. Allah Allah ya. O bir ayrılık değildi, bizim isteğimizle olmadı. Vatanın görevini yapmıştı. Ha işte asker şarkısı yok mu hiç? Yok, askerdeyken böyle hani o kadar da bizi üzecek, mutsuz edecek şeylerimiz yoktu Sezen Aksu dinleyecek kadar. Peki efendim. Hemen cevabınızı alalım, sizi uğurlayalım. 4 günlük bir şey. 4 günlük bir şey. Aslında evet. Değilmiş aslında. Yani bu şey 4 kısa günden bana bir garip sızı kaldı. 4 kısa günden bana bir evet. Garip sızı kaldı. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler diliyoruz. 4 günlük bir şey dediği şey ne? Ne bileyim 4 günlük çok saçma bir şey. Bence. Benim aklıma gelen şey için 4 gün korkunç bir süre. Hadi süremiz bit. Ya orada çok güzel şey söylemiş Zerrin Özer. 12. Onu mu çalsak? Ben Zerrin Özer yani DJ'liğe girdim gireli. Çalmadım. Onu bir çalmadan çalabiliriz. Da bu görevden bak, orada, ayrılmak istiyorum. Onla Tunç şarkıları. Yok vaktimiz doldu. Vaktimiz doldu. Tamam, 9.56 için bitti. Tamam, veriniz. Son bir şarkımız hemen seçelim o zaman. Cin. Benim aklımda kalan benim Aslı sene... diyorum ben Aslı. Aslı kimdi? Aslı yaz okuluna gidip orada kendine sevgili arayacak kız. Ne? Başvuruları olumsuz cevaplanan, Amerikalara gidenlerin peşinde vakit kaybeden. Tamam. Hadi bence başka de. Bir isim telaffuz etmeyeyim. Aslı'ya tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz Aslı Hanım. Sizi en kısa zamanda o konserde kolunuzda bir yakışıklıyla görmek istiyoruz. Hem biz rahatlayalım hem yarınların Türkiye'si rahatlasın. Aynı zamanda daha güzel bir dünya umuduyla bizi arayan Tolga mıydı dinleyicimizin adı? Evet. Borçlu olduğumuz dinleyicimiz. Borçlu olduğumuz Alper konusunda da çalışmalara başlıyoruz. Hiç pişmanlı merak etmesin. Zaman. Görüşmek üzere diyoruz ve hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.